Некалькі чалавек цягнулі рукі, прасілі слова. Блізка ад сцэны з паднятай рукой стаяў Гайліс, чакаў дазволу, але белы стукаў па графіне, пакуль не прыціхла. «Таварышы! Камісія абмяркуе, таварыша, апейку ўсебакова і аб'ектыўна!» — спакойна загаварыў ён. — Рашэнне наша будзе справедлівае. Я прашу весці сябе дысцыплінавана і вытрымана, каб камісія магла працаваць з поспехам. Слова мае таварыш Беразоўскі, член камісіі. Беразоўскі, як і седзячы, калі стаў, таксама горбіўся. Важкая галава выдавалася ўперад. У стол упіраліся моцныя кароткія рукі, вочы глядзелі з-пад ілба, і збоку здавалася, што яны нядобрыя, злыя. І сам ён здаваўся хмурным, жорсткім. «Я хачу ўказаць тут на некаторыя моменты», — сказаў ён важка, глуха, — «з каторымі я не згодны». Антон Алексеевич тут асвятліў так, што апейка звязан з варожымі элементамі і состаіць у радстве з імі. Ён гаварыў пра брата Савастея і не сказаў, што в апейкі ёсць яшчэ брат і тры сястры, і што яны беднякі ці маламоцныя сераднякі, і не адметіў, што бацькі апейкі зноў жа самай, што не на ёсць пралетарскай крыві. Гэта ён упусціў. Па-другое, ты, Алексеевіч, упусціў, што за ахвіцэра апейка хадатайстваў не сам, а таму, што к яму прыходзілі дзеці са школы. От што! Паслухай, потым скажаш. Не даў ён перабіць сябе Галенчыку. І я папутна хачу сказаць шчэ раз, што ахвіцэры таксама розныя былі. Я табе расказваў уже пра штабс-капітана Карабкова, который шчэ пры царском рэжыме агіціраваў нас за бальшавікоў і пайшоў пад суд за ето. Або вазьмі Тухачэўскага. Зноў жа ахвіцэр, ды яшчэ і з дваран. А Ленін не пабаяўся назначыць яго камандуючым. Пастой, паслухай, я ж цябе не перабіваў. А тут жа гэты Гарошко, хто? Не тое, што не дваранін, а і селянін, бацька яго не асаблівы, сярадняк. Вывучыў яго, выбіваючыся сілы, у людзі хацеў вывесці, вывучыў, зрабіў настаўнікам. І з-за таго Гарошку етаму і начапілі залатыя пагоны. От які гэта ахвіцэр! І зноў жа людзі, як ты чуў, гаварылі, супроць савецкай улады нічога не рабіў. За савецкую ўладу гаварыў, не пішы, паслухай, ды падумай. Дак які ж гэта, як ты кажаш, закляты вораг? І к таму ж дзеці прасілі апейку за яго. Так што тут твая крытіка пустая. І пра хлопца таго, пра глушака папутно. Тое ж скажу, калі ён хоча жыць па савецкаму закону, няхай жыве. І правільна, што апейка памог яму. Няхай жыве. Што ж яго, як тое кацяня, яно на бераг задыханы ўжо лезе, а мы яго зноў у раку тапіся? Тут зноў твое упушчэнне, і папутна зноў адкажу пра самога апейку. Ты няправільна стараешся завесці яго ў тупік, няправільна. Ён, канешне, чалавек не святы, я то правільна. Жывучы на зямлі, усяго набярэшся. Як той куст пры пуцях і пылу, і шлаку. Але ён апейко, хорошы чалавек, бальшавік, не перабівай, слухай. Аб етам гавораць усе факты. Усе надзейныя людзі пацвердзілі гэта, з якімі мы гаварылі. А ты ухапіўся за матэрыял, который падкінуў, можа, які-небудзь прахадзімец. Ці можа быць такі чалавек на савецкім пасту, а? Яшчэ падпяваеш яму, не можа. Я не падпяваю, абурыўся Галенчык. Я даказаў гэта пераканаўча. Нічога ты не даказаў. Загарэўся ўжо і Беразоўскі. Нічога. Гаварыў, як лажыў важкія чыгунныя пліты. Ты кажаш, не можа, а я кажу, можа. І ў партыі можа быць. Такая мая думка. От што. Апейка, які пасля Галенчыка не вельмі верыў у гэтага не зусім зразумелага прытоенага маўчуна, слухаў яго і з раптоўнай уцехай і з вінаватасцю. От чакаў ад яго паганага не веры, а ён глядзі ты, цвёрда сказаў сваё слова, і якое слова, якое разумнае, цвярозае. Апейка быў поўны неспадзяванай удзячнасці. Раптам перастала біць у скроні, пасвятлела ў галаве, пачуў сябе лягчэй, як бы убачыў наперадзе прагаліну. Спакайней з даверам слухаў белага, які, відаць, хацеў ужо канчаць абмеркаванне. Час позні, таварышы, а мы хацелі б абмеркаваць яшчэ аднаго таварыша. Таму я яшчэ раз прашу быць дысцыплінаваным і памагаць нам працаваць, не шумець у зале. Ён памаўчаў, і апейка зразумеў. Зараз пачне гаварыць пра яго. Белы загаварыў так жа роўна, спакойна, але разважліва. Чыстка! Што такое чыстка? Чыстка, здаецца, ну, вельмі простая. Чысціць. Бяры мятлу, лепей густую ды пацвярдзей, і мяці, чысці, шаруй, пакуль не стане чыста. Чым мятла цвярдзей, чым шаруеш цвярдзей, тым лепей. Проста. Памаўчаў зноў, заявіў. Проста і непроста. Проста, калі падлога, і непроста, калі людзі. Няма такой мятлы, якая чысціла проста людзей. Няма і не будзе. От у чым закавыка, тут штука тонкая. Тут не размахнешся. Тут 10 разоў трэба прыгледзяцца, вывучыць усё, каб прашыць справядліва па-бальшавіцкаму. Яно ж і гаспадыня добрая метучы не асабліва размахваецца мятлой. Глядзіць, як бы са смеццем не вымесці і лыжкі ці лапця. А як жа камісія павінна глядзець, каб не аставіць у партыі смецця? І каб, белы загаварыў з націскам, каб не вымесці таго, што вымятаць не трэба, што патрэбна ў гаспадарцы, што трэба партыі бальшавікоў, от што такое, калі падумаць чыстка. Вымесці смецце і аставіць усё добрае. Той, хто вымятае не толькі смецця і добрых партыйцаў, той робіць не меншае зло, чым той, хто пакідае смецце. От з гэтага давайте і паглядзім на ўсю гэту гісторыю з таварышам Апейкам. Давайте паглядзім, хто такі таварыш Апейка. Таварыш Беразоўскі гаварыў, хто яго бацькі, правільна гаварыў. Тут карціна ясная, і няма чаго паўтараць тое, што вядома. Давайте паглядзім на жыццёвую дарогу самога Апейкі. Дзіця бедных бацькоў, пастух, касец, навабранец, салдат у акопах, чырвонаармеец. Тут вельмі важна, што ў чырвонай арміі ён не адбываў службу, а служыў, не шкадуючы сябе, быў ранены. За савецкую ўладу чалавек праліў кроў. Для савецкай улады ён стаў камандзірам, агітатарам. Год за годам перабіраў белы апейкава жыццё, пакуль не падвёў да вываду. Всё, чаго дабіўся апейка, ён дабіўся дзякуючы савецкай уладзе і таму, што па-сыноўняму служыў ёй. Само апейкава жыццё, якое нядаўна пад недаверлівым З няважлівым позіркам Галенчыка выглядала нікчэмным, бруднаватым, цяпер разгортвалася, як няхай і невыдатнае асабліва, адкрытае людскім вачам віднае ад краю да краю поля. «Такое жыццё, таварыша апейкі», — нібы падвёў рысу белы. «На ім адна вялікая паганая пляма, брат кулак, родны брат кулак». Кулак і па свайму становішчу, як мы ведаем, па свайму духу. Скажу проста, такое сваяцтва насцярожвае і прымушае нас больш уважліва прыглядацца да таварыша апейкі. І я тут разумею недаверлівасць таварыша Галенчыка. Раптам прыкра адгукнулася в апейку, насцярожыла. Я і сам з асаблівай увагай вывучыў гэтую частку апейкавай біяграфіі. Гэта вельмі важна для высвятлення асобы таварыша апейкі. Трывожыў апейку белы. Па тым, якія адносіны ў апейкі з братам, мы можам меркаваць, хто такі сам апейка. Таварыш Галенчык сказаў, што з адной яблыні яблыка ад яблыка падае недалёка. Сказаў нават, што ляжаць радам. Это правильно, что да яблык. Але люди не яблыки. Люди могут быть и радом, и могут быть по розные боки баррикад. Тому мы уважливо проверили, близко и далеко один от одного брата опейки. Проверили, ев ти не ев опейка, як тут писали кулацкое сало. Я магу упэўнена сказаць, цяпер не еў. Браты, можна сказаць, ідуць зусім рознымі дарогамі. Але разам з тым камісія ўказвае таварышу апейку, што ён вінаваты, што не спыніў своечасова брата, што даў яму вырасці ў такога вырадка ў кулака. Гэта віна ёсць на таварышу апейку, і мы указваем яму. Виноваты, век буду виноваты, подумала пейка, век буду чаплять. Взяло расчарование, разумный человек, а говорит такое, але белый не цікавіўся его почуттями. Белый спокойно, незласливо, безлитосно, вел свою говорку, меру все своей меркой, вось почав уже новое. А теперь поглядим, як проявил себе товарищ апейка на работе. Работа самая докладная проверка большевика. Апейка не пропустил слова до тых апошніх, якія сказал белы. И калі найлепш про человека меркаваць по работе, по справах, то товарищ апейка наш советский работник, большевик, со своими заслугами перед партией. Такія людзі і патрэбны партыі. Калі апейку далі слова, ён раптам пачуў, што не ведае, з чаго пачаць. У душы было яшчэ поўна трывогі, жыла надзея, адчуванне, што ўсё кончыцца добра. Адзін будзе супроць, але магло б быць і горш. Ён бачыў перад сабою твары, яснейшыя ў кругах святла, цьмяныя далей, твары, вочы, вочы, што чакалі. Што ж казаць? Можна гаварыць многа, але на што? Беразоўскі і Белы сказалі, трэба падумаць, разабрацца ва ўсім, але гэта потым, як цяжка гаварыць, калі столькі адразу асела ў галаве, столькі перажыта. Трэба коротка. Самое галоўнае. Жыццё штука складаная. Ён здзівіўся, які ў яго хрыплы голас. Загаварыў галасней. Не заўсёды. Зразу можна знайсці правільнае рашэнне. Я, канешне, не раз памыляўся, але я ніколі... Голос апейкі пацвярдзеў, не патураў ворагу і тым больш не змыкаўся з ім, як тут стараўся пераканаць таварыш Галенчык. Такім жа бездоказным лічу я і абвінавачванне мяне ў правым ухіле, якое таксама ж блізка да ісціны, як і іншыя. Калі я памагаў каму-небудзь з тых, у кім сумняваецца таварыш Галенчык, то таму, што лічыў, што гэтыя людзі могуць быць карысныя нам, і лічыў подлым таптаць людзей, якія хочуць жыць па-новаму, нават калі гэтая дарога была для іх непростая. Я ведаў, што знойдуцца дзеячы, якія прычэпяць адзін з тых ярлыкоў, якія тут начапілі, але лічу трусасцю рабіць наперакор свайму партыйнаму сумленню, я і далей буду рабіць так, як падказвае мне партыйнае сумленне, не азіраючыся на выкрыкі тых, у каго кульгаюць ці разважнасці, можа быць, сумленне. Вы каго маеце на ўвазе? Загарэўся Галенчык. Я сказаў усё, зірнула пейка на Белага. Будзем галасаваць. Белы ўстаў, як бы даючы зразумець важнасць хвіліны, памаўчаў. Хто за тое, каб таварыша апейку Івана Анісімавіча аставіць у партыі? Ён сам першы ж падняў руку, за ім падняў руку Беразоўскі. Двое. Хто супроць? Адзін. Такім чынам, большасць за. Ледзь Белы аб'явіў рашэнне камісіі, не чакаючы, калі сціхнуць воплескі, Галенчык папрасіў слова. Я лічу гэтае рашэнне няправільным. Лічу, што камісія ў даным выпадку праявіла палітычную блізарукасць і апартунізм. Я пераканаўся ў гэтым яшчэ раз, слухаючы выступленне апенькі, у якім ён не толькі не прызнаў сур'ёзных палітычных памылак, а і заявіў, што будзе так жа дзейнічаць і далей, і ў якім ён назваў усіх, хто ідзе прама, трусамі і дурнямі. І я далажу пра гэта вышэйстаячым інстанцыям для адпаведнага вываду. Ён зноў абвёў залу перш чым сесці. Ён быў упэўнены, што не ўсё кончылася.